Έλα, κύριε Απόστολε. Έλα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Μιλιός μας θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να παραφράσουμε λοιπόν και το σύνθημα τότε του Ανδρέα. Εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Εμπρός Αλέξη για μια Ελλάδα σεξι. Ναι, Αποστολή. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, ρε. Ναι, λέγε. Απέναντι από το Ίκα στο Μαρούσι, στη Χατζιαντωνίου, έχει πεζοδρόμιο 2,5 μέτρα. Και ένα καθιστό αρκετή, ένα χοντρογούρουνο, έχει παρκάρει τη λιμουζινάρα, την αυτοκινητάρα του και κάθε για κουελινοφρένια. Πες του να πάνε αγαπητοί. Καλές τον ακροατή μας, πας καλά. Καλά κάνει ο άνθρωπος, τι θες να οδηγάει, να τρακάρει. Να βγεις από αλλού, δεν με νοιάζει τα κάνεις. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Πες του φίλου μας του Θήμιου, πες αντί να δει για κομμωδί τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Μιλιού, καλύτερα να βάλει τις δηλώσεις και τις αναλύσεις, μάλλον καλύτερα του καθηγητή του Κοντζιά χθες, του Βασίλη του Κουφόπουλου. Να καταλάβει ο κόσμος άμα τα ακούσει, γιατί οι αλυταράδες κάθονται και μας παραμυθιάζουν και έχουν καταφέρει να μας χυμίσουν και να μας τρομοκρατήσουμε και να μας λένε για αναπτύξεις που έρχονται με ανεργία 30% και με ανθρώπους να δουλεύουν με 3,5 και με 4 εκατοστάρικα. Θέλω να σου πω ποιο ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έκανα πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στην Αθήνα όπου με στέλνει το Υπουργείο Παιδείας. Ποιο? Έπρεπε να εξηγήσω σε ένα 4χρονο παιδάκι μιας φίλης γιατί με αναγκάζουν να φύγω από το σπίτι μου και γιατί δεν θα μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα. Αφού μιλήσαμε στο παιδάκι με τον τρόπο που πρέπει. Αγκού και τέτοια. Όχι, καλή. Είναι το παιδάκι που όταν είδε το εξώφυλλο του αμφόλου με τα πρόβατα, είπε η ελληνοφρένειά μου, η ελληνοφρένειά μου. Α, εντάξει. Λοιπόν, αφού το εξηγήσαμε λοιπόν με τον τρόπο που πρέπει, στο τέλος του είπα να μου υποσχεθεί ότι όταν μεγαλώσει δεν θα ψηφίσει ποτέ το γιο του Παπαλή, το γιο του Παπανδρέου, το γιο του Μητσοτάκη, το γιο του Σαμαρά. Και τότε πετάχτηκε η μάνα του και είπε και το γιο του Τσίπρα. Σκέφτηκα τότε ότι ο Τσίπρας. Και έχει δυσκολία όλο αυτό. Αυτό γιατί ήταν δύσκολη στιγμή για σένα. Ήταν δύσκολο. Για άλλους λόγους. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Τέλος πάντων. Σκέφτηκα τότε ότι σε 20 χρόνια ο Τσίπρας θα είναι ένας εξιντάρης και αν ακόμα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίζει να μιλάει για την Ευρώπη των λαών και την αλλαγή των συσχετισμών. Και είπα στο παιδάκι, δεν θα ψηφίσεις ούτε Τσίπρα. Κατεύθυνση του δώσατε ή μόνο ότι δεν θα ψηφίσει. Μείναμε εκεί, είναι ακόμα πολύ μικρό. Δώσ' του και ένα σταυρωμένο από τώρα, δεν είναι κακό. Να μαθαίνουν τα μούλικα. Γεια σου, ρε Αποστολέ, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι. Πριν λίγες μέρες που έκανε μια έκδοση Χρυσή Αυγή στις Θερμοπύλες, δεν είχαν τον Λεωνίδα, είχαν εσένα εκεί πέρα. Και σε θυμούσανε. Α, καλό αυτό. Ωραίο, ένα αυτό. Τους είδα εκεί πέρα με κάτι δαδιά, είδα κάτι βιντεάκι. Ναι, ναι, ναι. Κούκλουξ Κλάν, τελείως. Ναι, ναι, η ρεπούση μόνο έλειπε. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ήτανε χρυσαυγίτες ή ήτανε κάφροι φύλαθλοι. Κάτι συνθήματα γηπαιδικά λέγανε. Εμπρός, πάντα εμπρός. Τέτοιο, αλλά. Γυμνασμένος, ουγγάνος και καράφλος. Εμπρός, πάντα εμπρός. Τέτοια λέγανε. Και μετά και έκανε κάτι Πακιστανούς. Αυτά είδα εγώ. Θέλω κάτι για αύριο, για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω τις πιο αισιόδοξες δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ότι υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα και μετά τον Άδωνη να του λέει αδερφέλα στον πραγματικό κόσμο. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Αδερφέ, τέλος στον πραγματικό κόσμο. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος. Και στην εποχή των μνημονίων. Αδερφέ, έλα στον πραγματικό κόσμο. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε. Έλα στον πραγματικό κόσμο. Έλα στον πραγματικό κόσμο. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτό μου που σε πήρε για το Ίκαρε που έβαλε σήμερα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Κρανάς. Ποιος είναι? Από το Χάρλαμπο του Τζ***** παίρνω τηλέφωνο. Τι θέλατε? Στο Ίκα πήρα, συγγνώμη. Ναι, ναι, Ίκα. Ναι, προσπαθώ να βρω... Οτε καιρό. Ναι. Προσπαθώ να βρω στη σελίδα του Ίκα. Μου είπε ο κύριος Κρανάς ότι τα πιδέλτα πλέον έχουν αλλάξει μορφή. Και δεν... Ναι, ναι, δεν είναι τα πιδέλτα που ξέρατε. Είναι τα πιδέλτα τα καινούργια. Ναι, αυτά πού τα βρίσκω? Είναι τα πιδέλτα της νέας γενιάς. Είναι σαν το ζυρίδι κάτι. Πώς είναι νέα γενιά ζυρίδι, έτσι είναι